أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. سورة بقرة دره سوى درې محصه د سورې بقرې شروع دی. دې پورې اول باب بیان شو، دې نه دویم باب بیانېږي، او دا به تر د 214 نمبر آیت پورې. په دې کې درې مسلې بیانېږي. اوله مسله د حج بیانېږي، تنویرا علی مسله الجهاد. دو مسئلہ بیانی کی تقسیم د حاجیان، و حاجیان دو قسم دی، یو اشقیا بدبخت حاجیان دی او دویم سعدا نیک بخت حاجیان دی. داغی تفصیل اللہ تعالی بیانی. او درم خبر بیانی کی ترغیب جہاد پی سبیل اللہ تا، دا دری خبری ددی حصے خلاصہ دا، ددی باب خلاصہ دا. واتم الحج والعمرة پورکوی حج و عمری لرا لله، خاص الله تعالی دپارا. واتم الحج والعمرة لله، پورکوی حج و عمره خاص الله تعالی دپارا. دا عمری او دا حج دا اتمام دا دی طریقی سری، او رب دری آیت نما قول سرسری، ربط آیات دما قبر سره بالکل آسان دے. مخ کی آیتوں کی فرائض بیان شل، دا من ذکر شو، دغس روجہ زکات جہاد دا بیان شل. نو دی آیات کے اللہ تعالیٰ بلا فریضہ ذکر کی چاغ حج دے، لیکن سرنگی چی من فرض دے، زکات فرض دے، دغس روجہ فرض دا، جہاد فرض دے. نو بلا فریضہ صدا اغا حج کول دا اللہ تعالیٰ دا پردام فرض دی صاحب استطاعت انسان بننے. واتم الحج او پورا کوی حج درا، والعمرۃ او عمری لرا لله، خاص الله تعالی لپاره. مفسرین لیکلی دي اتمام د حج او د عمری هغه دادی، کله یو کار څوک شروع کی او بیا هغه سر ته ورسی نیمګړی پری ندی، یو اتمام دی ته ویلی کی. د دیو جنا علما لیکلی دی، او خصوصا علما احناف لیکلی دی، یو کار نه پللی خو لیکن تا پای کی شروع کله، نو دا په دې شروع کولو باندې تا باندې واجب شو سه پوره کا، نیمګړی دا ما پریږدا. بیا د حج او د عمرې د اتمام چرې مختلفی طریقې او مختلف اقوال لپاره کړه علماو. علی رضی اللہ تعالی عنہ وی دا حج او دا عمری اتمام دارے چی رخپل زین دا غیر پار احرام و تڑی، بس دا پورا والے دارے تا کورن چی وزی بس احرام و تڑا اولار چا. سفیانی ثوری رحمت اللہ علیہ وی اتمام دا حج او دا عمری دارے چی پا دا سفر کی نیت او قصد تجارت و نکی، بس خالص تا اللہ تعالی رضا پا کی نیت کی، د تجارت نیت پکې ونه کې، دا سی بل یو نیت پکې ونه کې، بس دغه ته ویل کېږي اتمام د الله د پاره. دا عمر رضی الله تعالی عنه قول دا دی، و اتمام د حج او د عمرې دا دی چې هر یو دی جدا جدا ادا کړي شي، حج دی ځان له ادا کړي شي او عمره دی جدا ادا کړي شي، بس دې کې اجر او ثواب زیات دی. دا مسله ورسته راځي چې حج په دری قسمه دی، حج افراد دی، حج قران دی او حج تمتع دی. ورستو دی آیتونو کې داغي وضاحت راځي. واتم الحج او پرکې حج لرا، والعمرة او عمرې لرا لله، خاص د الله تعالی لپاره. فإن احصرتم، نو کبن قلې شې تاسو دا پرکول داغینه داغي د اتمام، ف فإن احصرتم عن اتمامها دا حج او دا عمره دا پورا کولنا منقل لشولی احصار ستاولی کیگی علماء کرام لکلی دی احصار دیتاولی کیگی دا یو کارنا بندیدل یعنی یو حاجی سیب دی یا یو عمره کون کے انسان دی آغی احرام دا حج دا پارا تڑلی دی یا احرام دا عمره دا پارا تڑلی دی او د نور اعمالو د پوره کولو نه هغه منک للی شو په څه عذر سره دې ته ویلی کیږي احصار. حاجي صاحب د حج دپاره او یا د عمرې دپاره یو سړی احرام وتړي او بیا نور افعال او اعمال هغه پوره نه کی بلکې د هغې نه بند کړلی شي په یو عذر سره بس دغې ته ویلی کیږي احصار شرعي. لکه مثال د هغې دپاره یو سړی دی هغه ډیر زیات مریض شو اس حج نشی کولے دا سی مریستیا پھر آگ لرے چی بس نور حج نشی کولے صرف احرام تڑلے دے. یا علماء ذکر کردی دی ظالم بادشاہ دی دا غیر طرفنا بس من اکللے شو ظالم بادشاہ این پریگ دی اس حج لبنے دی عمرے لبنے دی او ہم دا سی واقعہ پا حدیبی کی راگ لکنہ صلح حدیبی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دا ذو الحلیفین نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام و احرامون و تلل او کافران و اغب یا منقلل. نس دی آیت کے اللہ تعالی دا غیر پارا مسائل بیانی چی تاسو احرام تلل دی او بیا منقلل شولی فمستی سر من الحدی دا مستی سر من الحدی دا خبر دی او دیر پارا مبتدا حذف دا اصل لے پل واجب علیکم مستیسر من الہدی نو واجب دی بتا سبانی اغچ آسانی دا قربانینا الہدی حدیہ پمانا دا قربانی سر او تاسو دا فقی کتابونو کی ویویلی دی چھے اعلا قسم دا قربانی اغا اخ دے ادنا قسم گڑ سیر لے پیسو غیر دا دی او درمیان قسم دا غی غوا غوائی دی نو بس کلے چی احصار و کلے شستا نو پواجب دی بتا سبا نمستی سر من الحدی اغا چی آسان وی دا قربانینا بس قربانی دا بانی اس واجب شولا. واللہ تلا دا غی نور احکام دی کرکی ولا تحلقو رؤوسکم او مخروی سرونق پل حتی یبلغ الحدی محل تردی پوری چی اور سیگی الحدی اغا ساروی محل ہو زید حلالی دا غی تا سرون با ترحقی پوری نخروی سو پوری چاگا قربانی زید قربانی تا نہیں رسے دلیں. پا دیکی دعا قوال لی دا علماء او دا فقی کتابون کی راغی وضاحت شوئے دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ او امام مالک رحمت اللہ علیہ وی وی حر کلا چی حاجی سیب او یا معتمر سیب نور افعال دا حج نشکو لیں دا نور افعال او دا حج او دا عمرینا برنکلی شوی دیں زکر دا غی پی قدرت نشترین دا با دی باندی دا قصر پیشترین زکر پر قصر بانی خو قدرت لری کنن لکر تواف نشی کولی احصار شوی یا بلکار نشی کولی بلکار نشی کولی نو امام مالک امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہوئی چی دا قصر یا حلق کولی شی کنن دا دیو کی. او دویم قول دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ او دا امام محمد رحمت اللہ علیہ دے نو داوی چی ہر کلا حاجی سیب دا حجنا منک لیشو دا غسی معتمر دا عمرینا منک لیشو نو داوی چی نهر یعنی قربانی دی حلال کی پدبانی حلق یا تقصیر چلی دا واجب ندے ندی سر خرائی او ندی اڑکے کئی وی هر کل چی نور افعال نو دا منک للیشوی دی نیش کولی نو سر خراول تب کسی ضرورت دی سر خرای خامخا. نو لا تحلقو رؤوسکم اللہ تلاوی مخراوی سرونخ پل حتی یبلغ الحدیو تردی پوری چی او رسیگی اغا ساروی محل لہو زید حلالی تا رسو بم دا مسئلہ راشی کل چی او حاجی سے بحج کئی او یا یو سوک عمرہ کئی نو آغا با سر خری او یاد سر ویختان بوارکی کل چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احصار وشو نو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم انتہائی پریشان دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام توئی سرون او خروی مسلان دیمنگ نور افعال لحج نشکولے صحابہ کرام د احرام نزان نو باسی سرون نہ خری خفد ډیر پریشان دی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیبی دا اغه توئی د الله پیغمبر اوله ته وکانو بیا ودا خلق ستای اتباع وکي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دری کرتا دعا غختلی دا دا سر خرون کر پارا چی دا حج پا دوران کی سر اخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غیر پارا دعا کری دا رحم اللہ المحلقین قالوا والمقصرین یا رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالی دا رحمو کی پا سر خرون کو باندے صحابہ ویک چی سوک دا ویختان وارکینو آغا نبی علیہ السلام پسلو رمزل بانویل والمقصرین ابن کثیر رحمت اللہ علیہ داغی وضاحت ذکر کرے دی پورا تفصیل فمن کان منکم مریضن نسوک چویستا سنان مریضن نا جوڑوی او بیہی آدم من رأسی ہی او یاوی پاغبانی تکلیف من رأسی ہی دو وجر سر داغنا حاجی سیب دے یا معتمر سیب دے اغتلے دے اس اغا مریض دے من کان منکم مریضن پدی کہ اللہ تعالی اس رخصت ذکر کی دا سر دا خرولنا دا سر د خرول د پار الله تعالی رخصت بیانای چې یو سړی معذور دی او د عذر د وجنه سر به خوله خری چې هغه قربانی کلو کی خو یو سړی معذور دی د مریستیا د وجنه سر مخ کې وخرو په سر کې دانی راختلې دی مثال ډاکټر هغه ته وایي چې خامخا د سر دی خرولې نه ویختان دی نه لري کړي نو استاد دی مرض علاج نه کی او اعظم می او به اعظم می راسی ہی یا وی پاغوان یو تکلیف دا غد سر د وجنه اعظم می راسی ہی لکا مثلا په سر کې زخم دی یا علماء ذکر کړی دی په حدیث ته کعب ابن عجرار رضی الله تعالی عنه کراغلی دی هغه حج له تری دی عمره له نو په سر باندې په مخ باندې دا د سپګی چې دارا دوړیدلی سمې دی نو دا اوس تکلیف وو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غینه پختنه وکړه وی تا استاد دې سر دا خزنده تا ته تکلیف نه درکې ولې چې دوم رسپګیری پکې اولی نه د الله تعالی پیغمبره نو نبی علیہ السلام ته سر دې بیا وخره وکړه تکلیف دې نو ته تکلیف د وجه نه سر خرولې شی خو لیکن پاغوان بیا فدیه واجب ده فدی دا تفصیل چې را روان دی فمن کان منکم مریضا نسوک چې مریض تاسو نه او به اذن یا وی پاغبانی تکلیف من راسه د سر د وجنه ففدیه دا خبر دی مبتلا دی لپاره حذف ده فالواجب علیه فدیه نو واجب د پاغبانی فدیه من سیام من دروجنه نو هغه سروخه وخره د تکلیف د وجنه خو لیکین د دغه فدیه به بیا ورکی من سیام چې غسری درې ورځې روجی نیول دی او صدقه او یا شپږو مسکینانو ته صدقه ورکول دی من سیامین د دین مراد درې ورځې روجی نیولتی مراد دی په حدیث د کعب ابن عجرار رضی الله تعالی عنه کې راغلی دی امام ابو داود رحمت الله علیه هغه حدیث ذکر کړی دی چې درې ورځې روجی ونیسی او صدقتین او یا صدقه ورکول دی د دې صدقین مراد چیرې درې سواعت مراد دی رکجرو چې هغه شپږو مسکینان ته ورکېدلی شي یو مسکین ته نیم سواع به ورکېدلی شي او صدقتین یا صدقه دا او نسکین او یا چرے نسک دے نسک نمرات سے شہدے یو قول مسرین دارے چی نسک چی دے مانا مصدری مراد دا یعنی ذبح کول او نسکین یا دا جمع دا نسیکتون دا پا مانا دا نسیکا غا ساروی تولے کی گی چا غا حلالی گی دا اللہ تعالی دا رضا رفارا او نسکین یا غا ساروی دے چی دا اللہ تعالی دا رضا رفارا حلال اولے شی دا پی لازم دے فیضا امین تم نکل چی پہ امن کی شیتا سو فمن تمتا بالعمرۃ الی الحج فیضا امین تم ددی دو معنی دی دو مقصود ددی یو قول دار چی ایزا امین تم یعنی ارست د احصار نتا سو پہ امن بن نشولی احصار مشو اغا دشمن چی ستاسو احصار کڑے ان اغا احصار ختم کا فیضا امین تم د احصار نہ پہ امن شولی یا تاسو باندې کم مرض راغلی او نو هغه مرستیا چیرې ختم شوله فیضا امنتم او یاد امن نہ مراد چرے امن دے دا اولنی حالت نا، یعنی دا ابتدا نہ چرے حاجی سیب دا حج دا پارا احرام متاڑا، او یاد عمری دا پارے احرام تڑل دے، فإذا امنتم دا اول وقت نا پا امن کیے۔ فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج، نو چاچ پج دا واغستلا پا عمری کول سرا الى الحج، او حج تا ورسی دا پاغی بندی عمرای وکللو اغای حج دا عمری سر یو دیکا الى الحج یعنی مع الحج۔ فمن تمتع نو چاچ پیدا واغستلا بالعمرۃ پا عمری کول سرا الى الحج دا حج کول سرا یو دی الى الحج مع الحج، فمستی سرا من الحدی نو واجب دی پاغبانی اغا چی آسان وی قربانینا، فمستی سرا فالواجب علیه مستی سرا نو واجب دی پدوانی اغا چی آسان وی قربانینا۔ دا حج اقسام چی کل ویلی شی پاغی بانی بیا دی آیاتون بانی بیا پویے گئی بلکل پاسانی سرا، چاچی رفیقی کتابون ویلی اغا بلکل پدی بانی پویے گی، یو دی حج تمتع او بل دی حج قران او یو دی حج افراد۔ حج افراد خودی تو ویلی کی گی چی دا میقات نا احرام ترلی شی صرف یوازی دا حج دفارا، حج افراد اغی تو ویلی کی، او دویم حج تمتع دے، حج تمتع دے تو ویلے کی گی چی یو آفاقی سڑے دے دا حج پا میاشتو کی دے میقات نا احرام تڑی، میقات آغزے تو ویلے کی گی چی دا غینا احرام تڑی لے کی، دا ہر یو ملک دا پارزان لزان لمیقات دے، نو کل چی آفاقی سڑے دے او آغا احرام تڑا مکی تا داخل شی تواب دا بیت اللہ کی سعی د صفه او د مروه کی بیا ځان حلال کی په حلق ځان حلال کی په سر خراول سره او یا په قصر سره یعنی ویختان واړه کی، بیا د میقات نه بهر تر وتل هم نه دی، دغه سی وطن ته واپس راغله هم نه دی، او بیا احرام متړي د حج د پاره، بس دغه ته ویل کیږي حج تمتع، د فقہ کتابونو کې راغی تفصيلات ویل شوی، آفاقی سړی د احرام او تړه لار تواب پر بیت اللہ کا سعی د صفا و د مروه وکلا، او بیا ځان حلال کا په حلق سرا او یا په قصر سرا ویختانه واړکل یا ویختانه وخرول، بیا واپس پل وطن تن دراغله و وطن تن دراغله دغه سی د میقات نه بهر تن دی وطن، بیا احرام دوباره وتړي د حج د پاره، دې ته ویل کی حج تمتع، فمن تمتع بالعمره الى الحج، دې کی دغه معنا مراد ده. او دریم قسم دا حج دے اغا حج قران، دا حج قران طریقہ دا چې میقات نا احرام دا عمری او دا حج دوان دا پارا اتڑی، او بیا کارونا اول دا عمری ادا کی او زان الہ حلال کڑے نی، یعنی ویختان خرولی نی یا ویختان وار کڑی نی، او بیا چرے افعال دا حج ادا کی اغی تولے کی گی حج قران، حج قران یعنی عمره او حج دا دوانه قران په وسوالی ته ویل کی، دوانه په وسکل په یو احرام سره دوانه وکړه ځان الله حلال کړی نه دی، او تمتع یعنی اول عمره وکړه بیا د عمره نه خپل ځای ته راغلی نه دی، د میقات نه بهر شوی نه دی، بیا دوباره احرام وتړه د حج د پاره، دی ته ویل کی حج تمتع. اوس دی آیات ته وګوره ان شاء الله پوه شوی به یې. فمن تمتع نو چاچ پیدا واغستلا بالعمره فعمره کول سرا الى الحج دا حج سرا یو دی، یعنی اول عمره وکلا او بیا چری احرام وتړه د حج د پاره، د میقات نه بهر تراوت نه د خپل وطن ته نه راغله، فمستی سرا نو واجب دی پد باندې هغه چې آسان وي د تامین الحج د قربانی نه، قربانی په واجب ده. فمن لم یجد چاچ اون مندلا قربانی لره، یا قربانی بالکل شته نه ساروی نشته دی، یا سارویشت دے خلیکن ساروی چی بس بانی غیستلے کی گیا غا نشت دے روپے اسر نشت دے، نو فملم یجد چاچی ونمون دا ساروی، یا ساروی نشت دے مالدار دے خو ساروی نشت دے پاغذے کی، یا سارویشت دے خو روپے اسر نشت دے، دا دوان عدم وجدان دے، نو پا سیام سلاستی ایامین علیہ سلاستا علیہ سیام سلاستی ایامین، نو لازم د پدوان د روجین ول درې ورځې فی الحج په ورځ د حج کې، و سبعتین او و ورځې اذا رجعتم کله چې واپس شئ تاسو د مینانا، تلک عشرۃ کامله دغه لس دی پورا، تلک عشرت کاملہ دغ لس دی پورا پورا دی پا ثواب کی. فمن لم یجد فصیام ثلاثت ایام فی الحج دری ورځې با په حج کې روجی نسی. بیا په دې کې علماء لیکلی دی مفسرین لیکلی دی بهتر دار چی دغ دری ورځې روجی ونیسی د ذل حج شپږم و ما اتم د دری ورځې روجی ونیسی دا بهتر او غوره او مستحب کې دغه دا. یو حاجی صاحب تلی دی هغه حج تمتع کئ اول عمره وکړل او بیا چیرې وروستو حج او سره هم کئ یو ځای کئ نو په ده باندې قربانی واجب ده. وس سروپی نشته لري نو د ذل حج شپږم او ما اتم درې ورځې روجی به دغه ونیسی. او علما ولیکلی دي وای کله نه هم ورځې روجی ونی ولنه دغه هم جایز دي دغه هم جواز لري یعنی و ما اتم نه هم خو ور در چ شپږم او ما او اتم دا روجی ونیسی دا ډیره بهتره ده. و سبعه اذا رجعتم او دغه وروجی دي اذا رجعتم کله چې واپس شئ تاسو د دې رجوع نه مراد څه شه دي. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی ردی معنی ذکر کړی دی ددی دو معنی دی. یو قول دار چې مراد د دینه الرجوع الی الاهل والوطن مراد د دینه واپسی د خپل اهل و عیال ته خپل وطن ته. و سبعه اذا رجعتم وهو الرجوع الی الاهل والوطن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی دی. او دویم قول دادی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی اذا رجعتم وی مراد دلینا فراغت دی دا فعل دا حجنا. وقال ابو حنیفه رحمه الله تعالی المراد من الرجوع الفراغ من اعمال الحج وی مراد دلینا چری فراغتیا دا افعال دا حجنا دا اعمال دا حجنا نک تخبل کلی و علاقی تراغلی کنی راغلی. مثال یو حاجی سیب دی اغا الته کې حج وکاو بیا یو میاشالته کې بیا میساری په مکه کې ساری نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې الته کې دروجیونی سی کنه دا افعال او د حج نه پاره شوه دي. او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی چې نا اذا رجعتم نو مراد رجوع الی الوطن دا رجوع الی الاهل اهل عیال ته رجوع تی مراد دا. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې دا ذکر کړی دی. او بعینه دا دو معنی ذکر کړی دی تفسیر جلالین هم دا معنی ذکر کړی دی وی الی وطنکم وقیل اذا فرغتم من اعمال الحج تفسیر جلالین هم دغه معنی کړی ده. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې هم دغه معنی کړی ده. و سبعه او غور وجی بنسی اذا رجعتم کله چی واپس شی خپل وطن ته یا فارغ شی د اعمال د حج نه. تلک عشرۃ دغه لسره دی روجی نیول کاملۃ دغه پوره ثواب ولدی بس دغه پوره دی په ثواب کې دغه قربانی سره چې ودبا مې هغه کوم قربانی واجب وا دا دغه سره په ثواب کې سری پوره دی برابر دی وسره. ذالک لمن لم یکن اهلو حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شدید العقاب. ذالک اسم اشاره ده اسم اشاره ده پاره به مشار الیه خامخا ګوره. پدې کې د علماو دو درې اقوال دي او بیا د فقها او اقوال لپاره کې خو دا احناف او پترز باندې با دا خبر وک. ذالک و ذالک کی اشاره ده د حج تمتع ته کی اشاره ده دغه سي حج قران ته بدی کی اشاره ده. اوس ترجمه کوي ذالک دغه حج قران یا دغه حج تمتع چې په یو سفر سره وکړل شي هم عمره وکړل شي او هم چې حج وکړل شي د حج تمتع او د حج قران په دې یو خبره کې خوشریک دي یعنی په یو سفر باندې دونه کی. خو بیا یل دغه فرق په داخل کې لري حج تمتع کې دا ده چې احرام د عمرې د پارزان لدی د حج د پارزان لدی او په حج قران کې یو احرام دی په غیر خو پویږي کنه خو سفر خو یو دی دونه. نو ذالیکا دا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او دغه سی احناف او ذالیکا دا حج تمتع او دا حج قران لمن ده هغه چاره پاره دی لم یکون اهلو چې نوی کورانه دغه حاضر المسجد الحرام دیرا په مسجد حرام کې حاضر په معنا د مقیم سره دی یعنی دا څوک چې افاقی وي د حرم نه بهر وي نو دا غیره پاره حج قران او حج تمتع په هغه پسې خاص دی. الکه چې په حرم کې دنه نه نو په یو سفر باندې هغه ته څه ضرورت دی چې هم حج کوي هم عمره کوي. عمره دی وکي بیا ریکور ته لاړ شي ولسره دی تیر کې پندوره دی تیر کې بیا دی لاړ شي حج دی وکي داسې کار دی وکي. ها اوس یو سړی تللی ر پاکستان نه تللی د افغانستان نه تللی د روس نه تللی دی نو دا خو ډېر ګران کار دی لری علاقې دی لری وطن دی افاقي دی یعنی دا هغه کم ځای نه چې دغه احرام تړي د هغې ځای نه دا بهر اوسیږي لري اوسیږي ده نور در پار خو بهتره دار چې د لار شی او په یو سفر باندې سو کی دوانه کارو کی خلک وای ایک تیر دو شکار، یعنی یو تیر دی یو چره غشه دی او په غی باندې دوه کارونه په یو ځای باندې شیخه خبر دی یو سفر دی او په یو سفر کې دوانه وکړل. خو حال د کی سوق په میقات کې دننه نه په حرم کې دننه اوسیږي په مکه کې دننه دی نو غی ته ضرورت سره په یو سفر باندې دوانه کوي. ایداد احنا په قول لغره ذالک دغه حکم د حج تمتو یا د حج قران لمن دغه چر پر دی لم یکون اهله چې نوی کورنۍ دغه حاضر المسجد الحرام دیرا په مسجد حرام کې مقیم په مسجد حرام کې ادینه مراد ټول حرم دی. وتقوا الله یره کوي د الله تعالی نه دا یو خبر از دکې په قران کریم کې عموما اکثری داسې ده کله چې الله تعالی خپل احکامات ذکر کی قران کریم کې په هر صورت کې چې احکامات بیان شي نو بیا په آخر کې الله تعالی تقوا ذکر کوي وتقوا الله، نو دې کې اشاره یې ستا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تقریبا په هر ذکر کې دا معنی کوي وتقوا الله فيما امرکم ونهاکم دا الله تعالی نه اویریږي په هغه څه کې تاسو ته رسا امر کړی دی او د سنې منه کړی نو دا الله تعالی نه په هغه کې اویریږي په اوامر باندې عمل وکي او د نواهیو نه ځان بچو ساتي وتقوا الله دې کې دا معنی وعلموا فوی شی ان الله شدید العقاب یقینا الله تعالی سخت عذاب ورکون کړي. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی ان الله شدید العقاب لمن خالف امره اسوک چې الله تعالی د اوامر خلاف کین الله تعالی به ډیر سخت عذاب ورکي ورتکبا ما عنه زجره او چې رسنه ته الله تعالی زجر درکړي لمن خالف امره ورتکبا ما عنه زجره الله چې رسنه زجر درکړي من یې تکړي چې هغه دی وکړله نو الله تعالی ورته سخت عذاب درکړي. الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د خپل عذابونو نه بچو ساتي. یقیني ده الله تعالی ډیر عذابونه دي خو الله رب العالمین دې مونږ او تاسو د عذابونو نه بچو ساتي. الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. مخکی آیات کی اتمام د حج ذکر شو اتم الحج والعمره لله وس الله تعالی ذکر کئ دی آیات کی د اتمام طریقې الله تعالی ذکر کئ دی آیات کی د اتمام درې طریقې بیان شوی دی یو وخت د احرام بیان شوی دی او دویم ممنوعات د حج بیان شوی دی او دریم امر بذات امر په توخی سره. نو دا درې طریقې شولې د اتمام د حج رب تیر ما قول سره بالکل آسان دی کنه مخکې الله تعالی الحج پوره کئ. نو دی آیات کې درې طریقې د اتمام بیان شوی دي. اوله طریقه د اتمام دار چې احرام با په کوم وخت کې تړي. دویمه طریقه د اتمام دا د ممنوعات د حج دی دا غنه وزن بچ کوي او دریم امر په زاد او په توخی سره ځان سره توخه ویسي. نو دا درې خبرې بیان شولې او اصل په دې کې رد دی په هغه رسم د جاهلیت والو باندې درې رسمونو په جاهلیت کې یو دا چې د حج د پاره به ټولې میاشتې یو شانت کې ګڼلې وي په هر میاشت کې چې زوک سي ځان له حج کولی شي الله تعالی په هغې باندې په اولنۍ کې رد کوي. دویم رسم د جاهلیت دا و چې حج به کاو صرف چې نوم را باندې د حاجي سي بولېږي نور تقوا پرهیزګاري پکې نه وه د محرماتو نه ځان نه بچ کوو نو الله تعالی په هغې باندې رد کوي. دریمه دا و چې ځان سره به توخه نه وړله او ځان ته به متوکلین ویلل پہ بس مونږ په الله باندې توکل کو بس مونږ توخی ته ضرورت دی بس ځه ځه لاړ شه او بیا به هلته کې د حاجی سي پنوم باندې به ځان له سوالونه کول چاندې به ځان له کول نو الله تعالی په هغه باندې رد کوي پر درې او کارونه باندې. نو درې خبرې شولې او درې وانو کې رد دی پاغه د جاهلیت والو د جاهلیت د زمانه کې کم رسمونه رواجونه الله تعالی په هغه باندې رد کوي. الحج د دې په عبارت کې تقدیر دی اصل عبارت د سره اشهر الحج اشهر معلومات الحج سمانه دا یعنی اشهر الحج اغه میاشتې د حج اشهر معلومات اغه میاشتې معلومې دي د حج میاشتې معلومې دي. نو به دې کړه د شو پاغي باندې تاسو هر میاشه د حج د پاره جایز ګڼي نو په هر میاشت کې حج نه کیږي بلکې ر دې لپاره خپل وخت دی او دا میاشتې د احرام هغه کومه میاشتې دي نو هغه میاشتې یو میاشت د شوال دا او دویم د ذوالقعده او دریم د لس شپې د ذوالحجې نو دې ته ویل کیږي دا د حج میاشتې نه دی بلکې دا د احرام د تړلو میاشتې دی اصل کې بیا خو حج په هغه مخصوص ورځو کې کیږي نو الحج اشهر معلومات اغا میاشتې د احرام د تړلو د پاره د حج اغا میاشتې د معلومی ترجمه باندې سپور شولې اغا میاشتې د احرام د تړلو د پاره د حج اغا میاشتې معلومی دي نو اغا د شوال میاشتې د ذوالقعده میاشتې او د اوسې لس شپې لس شپې چې اغا د ذوالحجې دي نو دغه د حج میاشتې دي خو حج بیا په دې ټولو کې نه کیږي احرام تړلې شي حاجی صاحب چې د شوال اولنی دوی مورز د احرام یو تړل لاړل دکی بیت الله سره نږدې ځان لې دیرونی ولا پغې کې ناس دي توافونه کوي د الله تعالی عبادت کوي وس صحیح دي وس صحیح ده حج خو بیا مخصوص ورځ دي پغه هغه کې کی خو هغه میاشتې د احرام د پاره د حج نو هغه څو میاشتې لري دوه میاشتې روغې دي او لس ورځې فمن فرض او معلومات هغه ته ویلې معلومات هغه ته ویلې دي تفسیر المنار وای وی معلومات نو تولی وی لانه منقول بالتواتر العملی من عهد ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام لانه منقول وی زکا دغا چرے منقول شوی دی بالتواتر العملی پا تواتر عملی سرا دا من عهد ابراهیم و اسماعیل دا اسماعیل علیہ السلام و دا ابراهیم علیہ السلام دا وقتنا بس دغا سی تواتر را روان دینا بس دغا میاشتی دی فمن فرض فیهن الحج احج نو چاچ فرض کا چاچ لازم کا فیهن فرغ میاشت کی پخپل زان من الحج حج لرا پخپل زان من دے لازم کا حج دے سمانہ دا زان پری وانی پویا ویا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھ دی وے پزان من حج لازم کا فنیت کا ولو سر پدل کی اول نہیں خبر فنیت کا ولو سر پدل کی پ احرام تللو سر پ عمل کی او پ تلبیہ ویلو سر پ جب باندے یعنی احرام یو ته اول خدا چې نیت یو کې بدل کې په نیت کولو سره بدل کې دویم دا په احرام تړلو سره په عمل کې عملی دا اقدام وکړي چې احرام متړ او دریم دا چې په تلبیه ویلو سره په جب باندې نو دې ته ویل کېږي وس په ځان باندې دا لازم کې حج په ځان باندې لازم کې فمن فرضا چا چې فرض کې په ځان باندې پس په بدل کې نیت وکړه احرام یو تړ په عمل سره او دغه سی تلبیه ویل په جواب باندې لبیک اللهم لبیک دغه تلبیه ده هغه تلبیه ویلله نو ځان باندې حج لازم کا فلا رفس اوس دغه دویمه خبره ذکر کیږي ممنوعات د حج فلا رفس نو نشته د خزو متعلقه خبره ولا فسوق او نشته نه فرمانی ولا جدال او نشته جګړه فل حج په حج کې دا نه پیدا په معنا ده نه سره ده فلا رفس د خزو متعلقه خبره دی نه کوي ولا فسوق نا فرمانی دی اللہ تعالی نہ کئ ولا جدال فی الحج او جگڑی دیم په حج کې نہ کئ اسنه چې یو جگلمار سړی او الته کې سیم غنه یو چې وس مې زمندلې دی وس د جگړو او الته جگړو ته اسکار وای الله تعالی وی دا دینه کئ فلا رفس رفس دینه کئ رفس ویل کیږي علماء ذکر کړی دی یو قول لم پسرین دار چې دا جماعت ویل کیږي زنانو ترین نزدېکت نہ کئ دغه سی علما ویل دی واز زنانه ته نزدېکت نه بلکې د زنانو متعلقه فحش خبرې دینه کوي فحش خبرې دینه کوي ولا فسوق او فسق دیم نه کوي یعنی ګناه دینه کوي فسوق تفسیر المنار وی وی الفسوق الخروج عن حدود الشرع بأي فعل محظور بس چې د شریعت د حدود نه اوزي هر یو ممنوع کار چی الخروج عن حدود الشرع بأي فعل محظور هر یو ناروا کار چې ری خچره شریعت نه خلاف دی بس هغه ته مراد دی ولا فسوق بس چا چې بیا دغه مستاقات ویل دي ګناي کبیره ته مراد ده چا ویل دي ښکار کول ته مراد دی چا ویل ذبح پنوم د غیر الله ته مراد ده سو کوئی کنځره ته مراد دی خو وسا تفسیر المنار د سیو پیسره د لوکل چې ځان لې به حساب وا دروغ دی نه وی غلا دی نه کوي د سیو سوای رښتونه دی نه ور کوي او بس گانی بجا دی نه غش کوچ کم گنای کبیره د غټول پکې وای تفسیر المنار والا سوی و یدین مراد تر الخروج عن حدود الشرع دا شریعت د حدود نه وتل بی ای فعل محظور هر یو کار چې ممنوع دی په شریعت کې وسغت مراد دی ولا فسوق د دیوژن تاسو معنا وکړه ولا فسوق او نافرمانی نه کوي ولا جدال او جگڑی دینه کی فی الحج په حج کی جگڑی دینه کی دا د جگړو زینه دی ولا جدال جگڑی دینه کی غصه وتورق للا نو جگړه بنه کی دغه سی علماء لیکلی دی ولا جدال کنزلی بنه کی ولا جدال او دغه سی علماء ذکر کړی دی ولا جدال جگړی بنه کی دی بل سره په فخریو د مشران خپل کی دغه ودا کوله په جاهلیت په زمانه کې داسې و چې د یو بل د پلرونو او د نیکونو دغه به کولی فخری به کولی په یو بل باندې وای زما پلار او نیکه داسې لري زما نسب او خاندان داسې لري ستا هغه داسې دي. الله تعالی وی دا دین کوي ولا جدال فی الحج او جدال او جګړې دین کوي په حج کې دا کارونه دین کوي. او نور چې بیا تفصیل ګوره نو معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمت الله علیه او دغسی تفسیر درس قرآن کی د دې تفصیل بیان شوی دی او دغسی د فقہ په کتابونو کې بیا پوره تفصیلات د دې ویل شوی دی. هغه وګورئ تفسیر معارف القرآن خې خبرې ذکر کړی دي. وما تفعلوا من خیر او هغه چې کوي تاسو سنی کی سره نیکی عمل کوي یعلمه الله نو پوی دی الله تعالی په هغه باندې. د دې سمانه ده تاسو مخکې ما ویل دي کړه چې الله تعالی دمکی ورکه الله تعالی وي زر باندې پوی یما یا کله نیک عمل ذکر شي الله تعالی وی زره باندې پوی ام نو مخ کی تاسو ما ویلو چر دینه مراد بدلا او عوض ورکول مراد دی نو کنی کاملی خبد لره او کیو بد عمل ذکر شی په دم کی کی دا غینه مراد بیا سزا ده. د دیو جن تفسیر جلالین لیکلی دی یعلمه الله فیجازیکم به تاسو جکم نیک اعمال کوی الله تعالی فاغی باندې پوی دینو فیجازیکم به الله بر تلاغي بدلی درکای الله بر تلاغي بدلی درکای نه دا الله نه نیک عمل ير کیګیستا نتی ضائع کی گی او نہ پی جاہل دے بلکہ اللہ تعالیٰ تا دا علم شترے. وتزودوا فإن خیر زاد التقوى واتقون یا اولی الباب دے آیات کی پدی جملہ کی اس غدرے میں خبر بیانی گی زان سر تو خوڑل وتزودوا تو خواخ لے زان سر فإن خیر زاد التقوى زکا یقینا غرا تو خا التقوى اغا تقوا پر ازگاری دا زان بچ کے ولدی رسوال نہ واتقون یا یرک وی زمانہ یا اولی الباب اے صفا عقلون والاو اے فاکو عقلون والاو زان سر تو خوی سی تو خم چی زان سر ویولل نو کامیاب بشی و تزودو زان سر تو خوی سی دا حکم ولی شوی دی علماء ولی کلی دی و دا حکم زکا شوی دی چی دا خلق مخ کی وقت کی خلق بتلل حج دفارا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر روایت ذکر کرے دیں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اگر روایت ذکر کرے دیں وہ اصل کی دا رد دے پہ یمن والو باندھے دا یمن والو دا عادت و چہ حج لباغت لل خود ازان سر بے توخن نہ اڑل او دا توخن نہ اڑل بے ثواب گنا چہ دا ثواب دے پہ دیکھی اوزان توے توکل والا وے چمنگ پہ اللہ تعالیٰ بان اعتماد کرے دیں او پا بد روایت کی وہ سر بیا راغلی دیں وی کله چې بیا ته کې حج پځې کې وږي شو خدان سره به خصه شی وړې نه وکنه نو بیا به د حاجی په نوم باندې د حج په نوم باندې به یو بل نه سوال کاو یاره ما سره کومک وکه زه حاجی صاحب هم د یمن نه راغلی یم او سره سره د خوراک څه نشته ما سره کومک وکه نو الله تعالی وی ځان سره توخه ویسه کنه. د دیو جنا مفسرینو دی آیات په تفسیر کې لیکلی دي وای دا آیات دلیل لري په دې باندې چې سفر د حج دی سفر د علم دی یا نور اعمال صالحہ دی اغه ته زی یو زیتا ځان سره یو خرچوي سکنه. طالب العلم دی علم کین ځان سره دی خرچوي سی چیزی سبق له د خپل وس مطابق حاجی سیب دی اغه حج لزی ځان سره دی خرچوي سی نو دسیم بی خیدار نه دا علم دسی اسی حاصلی گیو نه دا حج دغه سی په سوالونه باندې خدا کیدل دا بار چا کړیو بیا په کاردار چی او مور او پلار له دا په کار دی مسلمانان له په کار دی چې یو طالب العلم دی هغه د الله تعالی دین زده کوي چې هغه په دې باندې زیاته خرچه وکي. عام معاشره کې نن سبا تاسو وګورئ یو زوی لږ دی دی یونیورسټۍ ته کالج ته لږ دی دنیوي تعلیم په هغې باندې کوي هغه علم نه دی هغه یو حرفت دی یو کسب دی صرف په هغې باندې دومره مصارف کوي دومره مصارف چې ډېر زیات مصارف په هغې باندې کوي خو که یو طالب العلم دی چې هغه د الله تعالی کتاب زده کوي د الله تعالی د پیغمبر احادیث زده کوي د الله تعالی دین زده کوي بس هغې ته هیڅوک توجه نه کوي هغه یو چې یونیورسټۍ او کالج ته لیږي نو هغې له په میاشت کې 15,000 او 10,000 ورکوي او دغه طالب العلم چې قال الله قال الرسول زده کوي نو هغې له چرې زر نه ورکوي نو دا کم انصاف دی داسې کول نه دي په کار. نو دا آیات پا دے بانے دلالت کی چی سفر دا علم دے یا سفر دا حج دے یا سفر دا تبلیغ دے یا دا بل دے یا دا بل دے دا ہر شی چی دے خوچ دا اللہ تعالی دا دین دا پارے و سفر کی نو زان سر دمر خرچر واخلا چی بیاد دا کی خلقو تا سوالو نا پینکے دا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فبارک کی راغلی دی و یا غد یمن نواتو نو اخپل ٹولی روپے مصرف کللی اخپل ٹولی روپے دا علم دا پارے دمر زان مانی تکلیف برداشت کرے و اخپل پیزار رواغ استل دا یو ننبائی سرا دا یو اوٹل والا سرا اخپل پیزار کی خو دا اخپل اخپی روان شو پا غیبانی بیازان لڈوڑی رواغ استل دا اللہ تعالی پا دین مانی مصارب دا یحیی ابن معین رحمت اللہ علیہ فبارک کی راغلی دی چی دا یو مشہور محدث دی او کله چې تاسو د حدیث دوری کوي تاسو به دین موریدلی یحیی ابن معین وای د در پلار چې کله وپات شو نو دته دا غنه په میراث کې لس لاک دینار پاتې شو لس لاک دینار او دا ټول د الله تعالی په دین باندې مصرف کله سفر به کولی نو دای مصرف کله وای ان تر دې پورې په اخر کې خپل پیزار خرج کله او د الله تعالی غ دین زکه پدی نو دا الله تعالی په دین باندې خرچه کول لا پکار دی دا امام ابو حاتم رضی اللہ تعالی علیہ فبارک کی راغلی دی هغه په سفر د علم کړي نو خرچه سره ختم شوله کما اضافه کپڑے چې وی ځان هغه خپل جامع خرچ کړل او د الله تعالی دین پاغي بنه سوالونه او بیان کې بلکې نن سبا خدا ماشاءالله طالبان خو خدي دا لسو شلو دیر شو زر په موبایل مر سره یو کمپیوټر مر سره او دغه سی موټر سایکل مر سره یو دا کیسه په تاریخ سره ترته ترته برابر یې طالبان خو بیا هم بہرحال دا اللہ تعالیٰ پا دین مانی مصرف کول دا بنا کی چی بیا لارشی او دا خلکو نچرے پا سوالونا کی دا حج پا نم ماننی یا دا علم پا نم ماننی یا دا تبلیغ پا نم ماننی نو دا کول ندی پکار و تزودو توخوا اخلی دا زان سرا فا این خیر زادی تقوی یقینن غورا توخوا تقوی اغا فریزگاری دا زان بچ کول دی دا سوالنا التقوی فا این خیر زادی تقوی مپسرین لکلی دی امام راجی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی وی وای فانک وتزودوا ما تكفون وجوهكم عن السؤال ما تكفون وجوهكم عن السؤال چې دا خپل مخ بیا د سوال نه په کم نس کم بچ کی کنه دومره تو خرج ان سرویس امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې دا ذکر کړی دی وتزودوا فان خير ذات التقوى او دا التقوا نه مراد چې هغه سره ځان بچ کول دی د سوال نه ځان سره دومره تو خویسا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی دغه وای یو بل معنی په سرین ذکر کړی دا وای وتزودو توخوی سید ځان سره او په توخو کې د ټولنه بهترینه توخه التقوا غه پرېزګاری ده معنی دا شوړه چی د ظاهری توخی چې څومره خیال ساتي نو دغه سی د روحانی توخی خیال مساته هغه صدا اسنه چی حج لتلې حج سی به حج دی وک راغللی او وسره یو لوی جابر او ظالم د نه جوړ شو نه نه داسې کول نه دی پکار بلکې دی آیات لاندې علماو ذکر کړی دی وای دا آیات چې دی دې کې الله تعالی وي وتقونی وایره کې زمانہ یا اولی الباب ای صفا عقلن والو وای دا حج حالت داسې دی لکه یو سړی د احرام تړلې دی د حج لپاره دا به داسې ګڼي لکه د قیامت ورځ د قیامت ورځ بزان تر یادې لکه کفن می چې غوسته لري او بیا دا ورستم راځي وضاحت د دې کوه په حج په موسم کې ګڼه ډېره زیاتی لکه سرنګ چې اته کې دا ګڼه زیاتی نو حاجی صاحب با دا داسې وګڼي لکه دا کفن چې دی دا احرام چې دی دا داسې دی لکه زما کفنه او دا دومره ډېر خلک چې راځي مشو دي دا داسې دی لکه میدان محشر لکه زه د الله تعالی په دربار کې دا ولاړ یم نو وتقونی فإن خیر زاد التقوى نو دا التقوا نو مراد یو دا هغه توخه چې ته به بچی د سوال نه او یا مراد درین آغا تقوی باطنی دین مراد چیرے آغا تقوی تی مراد دا پریزگاری تی مراد دا یعنی دا ظاہری توخی سر چیرے حقیقی تقوی و پریزگاری مزان کی پیدا کی چی دا اللہ تعالی نبکی ویری گئی غر توخی دادا چی تا دا زان سر دا قبر تاویسی قیامت تاویسی او زان دا سی وگنی پا میدان محشر کی لکز چی ولاریم دا اللہ تعالی مختز ولاریم زان بدا سی وگنی دیدہ کہ سید قطب فی دلال القرآن کی یو ٹکے ویل صرف تاغویم بیا زان لب کی تقریر پا کی بیا زان لجوڑ کا یا کلچ درس کوئی بس دیر تقریر پا کی زان لکوئی بیا آغوی فا ان خیر زادی تقوی یقیناً غراد توخینا تقوی فریزگاری دا وی زاد الجسدی و زاد الروحی وی پا دی آیات کی اشاره دا زاد الجسد تا و زاد الروح تا بکی اشاره دا بدن دا پارا دی خود دمرا شیر آغیس تیرے چی کجوری دی راغستی دی ډوډۍ دی بزان پوری تړلی دی او دغه سی غوخی او دار سی دی را بار کړی دی د بدن د پار زاد الجسد دی دا نو دی آیات کی اشاره د زاد الجسد تا و زاد الروح تا د روح د پار دی سه شی تیار کړی دی کنه تیار کړی پروژه کی د روح باندې پویږي کنه د روح چیرې دغه په سب باندې راځي د روح تر تازگی په سب باندې راځي په تقوا باندې راځي د روح تر تازگی په سب باندې راځي د الله په عبادت باندې راځي د روح تر تازگی په سب باندې راځي په ذکر اذکار باندې راځي د روح تر تازگی په سب باندې راځي په تهجد باندې راځي په منځ باندې راځي د الله نه په یره باندې راځي نو دی آیات کی زاد الجسد و زاد الروح په دی آیات کی دوانو ته اشاره ده دوانو ته کی اشاره ده الله تعالی دې زمونږ استادو دغه دوانو نصیب کړي چې کله ډوډۍ معمولی بیکاره کنه بیا سری طبیعت برابر نه وي خود دې ته سوچو کچې ر دې څنګه دې بدن د پاره توخی بندوبست کوم لس قسمه اچار راوړو پنځه قسمه مربی راوړو یو شی راوړو بل شی راوړو شیخ الله رحمت الله علی یو ځل مونږ درس کیو هغه بار چیرې د جمعات نه بار چیرې خلکو شور کاو پکوړې مکوړې یو سموسی او یو شی بل شی دا خرڅېدل نو خلکو شور کاو نو هغه شور چیرې دې دند راغې نو بیا ډېر جت غوسه شو یو ځل داسې ویلله وې دومره لیونی شوی په دې روزه کې باندې دغه پسې لیونی شوی دا دوه درې غنټې چرته راشي قران ته کېره چې لګ دا هوشم لګ برابر شي وې بار ناسي کې ودا خلتو کې لچا ګندګي بند کلمې ماخم لوي سې جداوم یو خص شي چې زبس روړې یو کرم یو خلته کې چېرې چکنی دی راغستری په بل کې چېرې مټایان ناغستری په بل کې زلوبې راغستری او په بل کې چېرې پکوړې دی راغستری په بل کې بل شي راغستری په بل کې بل شي راغستری نو چیرې د خپل بدن د پاره دومره کوشش کې نو سید قطب وایي چې زاد الجسد و زاد الروح نو په دې آیات کې د توخی د روح ته به کې اشاره ده چې هغه تم لک توجه وکا چرته یو سل ځله د استغفار ویل د ورځې چې د روح ملک تازه شي یو لس رکعت نه په لچر د کړل چې د روح ملک تازه شي روح په دغه باندې تازه کیږي نو ډیر خوندوره خبره کړې ده زاد الجسد و زاد الروح دوانه ده الله تعالی دې زمونږ استاد صدقه نصیب کړي دا نه چې روزه کې دغه لپاره د نن غم شروع دی ده دا پینځه شپږو دل سره نمخ کی زه غمار چا شروع کړی دی چې یار څنګه چلے خرچه وسنګ کیږي او دا وسنګ کیږي الله دیو کی الله دی خپل ټول نعمتونه په مسلمانانو باندې را پرانی دي دغه مخشه دی بد شه نه دی هغه دیو کی خو زما د خبرې مقصد دا دی چې څومره د خېټې غم کوم او تاسو د خپل بدن نو وکاردار چې د روح هم تلک سره غم خورو چې د روح هم چرته مریض نشي که بدن مریض شي او خوراک لکه کم کو یا بیکار کو دا مشکل نه جوړي خوکه بدی روح کی مرض راغی پدی کی مشکلات راغی عقیده او خویدله ایا چره ایمان دی خراب شو اعمال دی خراب شول نو لاړی تبو برباد شلی بیا وتقونی او یری گئی زمانہ یا اولی الالباب اے صفا عقلن والو اے صفا عقلن والو دغه ذکر کړکړی بیا سید قطب په زلال القران کې وای وای التقوا زاد القلوب والارواح التقوا زاد القلوب والارواح دا تقوا پرهیزګاری چې په انسان کې راشي نو دا د زړه توخه ده دا د روح توخه ده التقوا زاد القلوب والارواح واتقوني زمانه او یریږي ابن کثیر رحمت الله علیه وی واتقوني عقابي ونکالي واتقوني عذابي ونکالي اے خلکو زما د عذاب او زما د سزاګانو نو یریږي یا اولی الالباب اے صفا عقلن والو نو د چا عقل چې ګندۍ په جمهوریت باندې د چا عقل چې ګندۍ ټول ورځ په خوبونو باندې د چا عقل چې ګندۍ په بيدینۍ باندې هغه خود الله نه یری نو چې چا عقل سپای هغه د الله نه یریږي نو د الله نه ویریږي د الله تعالی د عذابونو نه ویریږي الله تعالی دې زمونږ استاد فضلونو کې یره پیدا کی او الله رب العالمین دې مونږ تاسو د خپل عذابونو نه بچ کی لیس علیکم جناح ان تفتغوا فضلا من ربکم